Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 listopada, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 548 osób, o których wykryto ten groźny patogen, najwięcej od początku pandemii. Na ulicach Mińska jak co sobotę odbędzie się protest kobiet. W Bieszczadach pojawiły się pierwsze oznaki zimy. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 25 571 nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 548 osób, które chorowały na COVID-19. To największa dobowa liczba zgonów od początku pandemii. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w województwie śląskim, prawie 3,5 tysiąca. W ciągu minionej doby wykonano ponad 56 tysięcy testów na obecność koronawirusa, wyzdrowiało niemal 15 tysięcy osób. Kilkanaście godzin może jeszcze potrwać gaszenie pożaru dużego, nielegalnego składowiska opon w Racinewie koło Unisławia w województwie kujawsko-pomorskim, który wybuchł wczoraj wieczorem. W trudnej akcji gaśniczej bierze udział ponad 60 zastępów straży z całego województwa. Wójty gminy Jakub Danielewicz prosi mieszkańców o niewychodzenie z domu. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska bada zanieczyszczenia środowiska, które powstały w wyniku palenia się opon i te normy w tej chwili są przekroczone. W związku z tym zwróciliśmy się do mieszkańców, żeby pozostali w dniu dzisiejszym w domach oraz żeby pozamykali drzwi i okna. Jakub Danielewicz dodaje, że właściciel składowiska został ukarany wcześniej bardzo wysoką karą. To składowisko istniało to od kilkunastu lat i ono było legalne. Natomiast zakres, na który było wydane pozwolenie, został przekroczony. W związku z tym zaczęliśmy procedurę przywracania prawa. My nałożyliśmy na ten podmiot, który tutaj składował opony, karę w wysokości 2,5 miliona złotych za nielegalne zajęcie pasa drogowego. W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska również milionową karę nałożył na ten podmiot. Na miejsce pożaru sprowadzone zostały cysterny do wody z Bydgoszczy i Włocławka oraz cysterny ze środkiem pianotwórczym z Szubina i województwa pomorskiego. Białoruska opozycja wezwała, aby dzisiejszy protest kobiet w Mińsku był poświęcony pamięci osób, które zginęły podczas wcześniejszych manifestacji. Cotygodniowe sobotnie protesty białoruskich kobiet są częścią szerszej akcji, w ramach której Białorusini domagają się ustąpienia z urzędu prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Włodzimierz Pac. Organizatorzy wezwali kobiety, aby wyszły dziś na demonstrację wspólnie ze znajomymi ze względu na bezpieczeństwo. W Mińsku demonstranci mają utworzyć łańcuchy solidarności wzdłuż Prospektu Niepodległości, głównej arterii komunikacyjnej miasta oraz wzdłuż innych większych ulic. Panie mają również złożyć kwiaty w pobliżu wejścia do stacji metra Puszkińska, gdzie zginął Aleksandr Tarajkowski, pierwszy Białorusin, który zmarł od kuli w czasie rozpędzonego przez służby specjalne protestu 10 sierpnia. Znicze mają zapłonąć również na tak zwanym Placu Przemian, na którym funkcjonariusze służb zatrzymali Ramana Bandarenkę. 31-letni mężczyzna zmarł w czwartek w szpitalu, do którego został przewieziony ze śladami pobicia z komisariatu milicji. Raman Bandarenka jest uznawany za kolejną śmiertelną ofiarę przemocy skierowanej do demonstrantów przez funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W Bieszczadach pojawiły się pierwsze oznaki zimy. Drzewa i krzewy na górnej granicy lasów pokryte są szadzią, co można zobaczyć m.in. na profilu facebookowym Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Turyści śmiało mogą jednak wychodzić na szlaki, mówi ratownik GOPR Jakub Dąbrowski. W bieszczadzkich dolinach temperatura waha się w granicach od 2 do 5 stopni, natomiast powyżej granicy lasu ta temperatura to jest minus 2, 0. Jeżeli chodzi o doliny, to widoczność ograniczoną mamy do 1 kilometra ze względu na niskie chmury, natomiast powyżej górnej granicy lasu to te chmury się tak przelewają. Raz jest słonecznie, raz jest widoczność dość mocno ograniczona. Z powodu remontów szlaków wciąż zamknięte są trasy w masywie Tarnicy, Szerokiego Wierchu, Halicza oraz Krzemienia. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

samozwańczego arystokraty z Wielkiej Brytanii, który występował pod pseudonimem Screaming Lord Sutch, występował, gdyż już w naszym wymiarze go nie ma, gdzieś tam sobie wędruje przez różne czeluście. Screaming Lord Sutch obchodził niedawno urodziny i obchodziłby, gdyby je miał. Zapraszam Państwa do wysłuchania utworu Monster in Black Tights. Best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. Oh, I love to see you hopping along. I've got three legs too, though it may seem ever so wrong. I like you best when you're in your best, my monster in black tights. You're everything a freak like I likes. And if you say you won't run away, I'll untie your chains today. And I'll feed you, dear. And I'll take your cage away. Come on, my dear. Screaming Lord Sutch. Lord wedle własnej woli. No właśnie, jego wola była prawem. Screaming Lord Sutch, Monster in Black Tights. Ten człowiek nie tylko był samozwańczym arystokratą, ale również założył między innymi w Wielkiej Brytanii partię świrów, której postulaty, niektóre przynajmniej, weszły do prawodawstwa. Jest to jego sukces. Tymczasem chciałbym pójść i pójdę tym sznytem brytyjskim. Był i jest taki zespół pop z Wielkiej Brytanii i śpiewa o zwyczajnych ludziach. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I loaded. I said my case on the phone, Coca-Cola. She said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Or what else? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. Cut your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. Take Zrzeszenie Społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No, w programie trzecim Polskiego Radia trwa muzyczne pasmo, które będzie do godziny 13:00. Zapowiadałem Państwu, że będzie coś w klimacie retrofuturystycznym. Retrofuturystycznym, czyli takim, w którym kiedyś w przeszłości wyobrażano sobie przyszłość. Są to naprawdę często bardzo ciekawe i znamienite wizje. Wizje z lat 70., wizje z lat 80. Postarałem się do tego klimatu dobrać muzykę i tak też będzie w przypadku wykonawcy, którego za chwilę usłyszymy. John Mouse, człowiek, który tworzy współcześnie, natomiast wykorzystuje analogowe syntezatory i trzeba przyznać, że to, czego się tknie, zamienia się, no nie wiem, czy w złoto, ale przynajmniej w srebro albo w jakiś inny metal szlachetny, co najmniej. Nie będę tutaj pompował tego wykonawcy, usłyszą Państwo sami. I mam do niego słabość ostatnio, rzeczywiście eksploruję kolejne jego utwory i kolejne zdają się coraz ciekawsze, tak jak utwór Johna Mouse'a pod tytułem Touchdown. Go for the touchdown.

Coś znajomego, tak jakby Brygadę Kryzys, a może państwo mają coś na ten temat do powiedzenia? Zapraszam do interakcji na adres annalymałpa.polskieradio.pl albo na Facebooka również Annały Migały i również uruchomiłem przegląd SMS-ów pod numer 71335. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Jeśli ktoś akurat chciałby coś na szybko z siebie wyrzucić, jakąś emocję, jakieś wrażenie, jakieś skojarzenie muzyczne i nie chce bawić się w e-maile bądź w media społecznościowe, to również zapraszam do pisania. A te dwie godziny, które spędzamy ze sobą, chciałem właśnie, żeby były w klimacie syntezatorowym, retrofuturystycznym, nowofalowym, ale również w klimacie ekscentrycznym. A trzeba przyznać, że artystka zza naszej zachodniej granicy, Nina Hagen, do takich ekscentryków, ekscentryczek raczej należy. Tutaj w utworze, no i to będzie łamaniec językowy, Born i in Xixax. Mam nadzieję, że to dobrze wypowiedziałem. This is again Radio Yerevan with our news. Oh, I'm sorry. You have to turn on the machine. This is Radio Yerevan. My name is Hans Ivanovich Hagen, and this is the news. I was born in '66. Oh, my mom is found. Nina Hagen. Ach, te głosy jeszcze są w mojej głowie, a może na zewnątrz, a może ja tylko to słyszę w swoim wnętrzu. Nie wiem. Born in Xixax. Jak słychać z tekstu, był on napisany jeszcze w czasach, kiedy Leonid Breżniew był pierwszym sekretarzem KPZR, Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. I rzeczywiście wszystko zostało sprawdzone. Leonid Breżniew skończył pełnić swoją funkcję wraz z końcem swojego pobytu na ziemi w roku 82, zaś utwór również z 82 roku pochodzi. Także wszystko jest jak najbardziej Jak najbardziej się zgadza. Piszą państwo już na Facebooku między innymi. Jaworzyna Śląska na nasłuchu, pisze pan Lutman. Bardzo dziękuję. Piszą państwo, że zdążyłem na audycję. Rzeczywiście, to było 50-50, ale jak najbardziej. Jednak wybudzanie się z piątkowo-sobotniego snu bywa czasem dosyć stopniowe. Dźwięk dobry, pisze pan Wojtek, bardzo dziękuję. I dźwięk dobry chciałbym kontynuować. Była Nina Hagen, przenieśmy się jeszcze bardziej na zachód, do Francji. Oczywiście tam współcześnie tworzy taka grupa jak Junior. Ja tę grupę i ten utwór już prezentowałem, ale dobrego nigdy dość. Piosenka pod tytułem Mon Entre. To Junio to wykonawca albo wykonawczyni wręcz. Mon Entre to tytuł utworu, który wybrzmiał właśnie, ale nie tylko widzę Jaworzyna, również pan Adam z Elbląga pisze, że również słucha. Bardzo mi miło. Elbląg to stare miasto, które akurat w latach, w których byłem w Elblągu, zastałem całe w remoncie. Swoją drogą jednym z takich pomysłów na wyprawy jest pływanie barką po polskim Mekongu, czyli po żuławach wiślanych. Szczególnie w listopadzie ta perspektywa zdaje mi się bardzo ciepła. A teraz, drodzy Państwo, utwór, który posłużył jako ścieżka dźwiękowa do włoskiego horroru Suspiria, czyli Odgłosy z roku 1977, a ten utwór wykonuje włoski zespół prog-rockowy, czyli rocka progresywnego, i muszę przyznać, że jak mam pewien dystans do tego gatunku, tak grupa Goblin mi go naprawdę osładza. Proszę zresztą posłuchać. Yeah. Autopromocja. Trzy kwadranse, jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Nawet nie będę się podejmował jakiegokolwiek opisu, zwłaszcza, że nie ma to sensu, skoro możemy posłuchać. Już ponad 50 lat na antenie Trójki. Trzy kwadranse jazzu. W poniedziałki, kilka minut po 21. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie za 15:12 właśnie w programie Trzecim Polskiego Radia, jak i myślę w całej Polsce, tak podejrzewam. Ja w swoich pasmach prezentuję utwory często nieznane i czasem myślę, czy to będzie dobrze odebrane, czy rzeczy, które przeczą czasem logice inżyniera Mamonia, będą słuchane, ale ktoś kiedyś powiedział, nie lękajcie się. Więc ja nie lękam się prezentować muzyczne uliczki, po których nie spacerowałem lub dawno nie odwiedzałem, jak pisze pan Łukasz pod postem o audycji. Bardzo mi miło. I będzie jeszcze do godziny 13 troszeczkę tych utworów, troszeczkę albo bardzo dużo tych utworów nieoczywistych, może instrumentalnych również, nie bójmy się tego. Ten, który wybrzmi za chwilę, do takich się nie zalicza. Zespół Kult, płyta Mój Wydawca, utwór Keschitzen Keppen on Magarol. I zawsze to wzbudza moje zastanowienie, czy zostało to zapisane fonetycznie, czy po węgiersku, bo w węgierskim sy czytamy jak szy, więc po węgiersku będzie Keschitzen Keppen on Magarol. No, takie małe dywagacje. Płyta Mój Wydawca zresztą ostatnio wyprzedała się w wersji winylowej bardzo, bardzo, bardzo szybko. Jest to moim zdaniem jedna z lepszych płyt Kultu, a jest to zapis z rzeczywistości z roku 1994. I właśnie w tym tekście ten zapis rzeczywistości nastąpił. W jakiej formie? No to proszę posłuchać. We'll be right back. O, był zespół Kult, Keshitsen Kepet, on Magarol. Drodzy Państwo, te teksty, człowiek na odpowiednim miejscu, tak dalej być nie musi. Milion nowych miejsc pracy, każdy kto przeżył lata 90. myślę, że te teksty pamięta. A teraz cofnijmy się bardziej i głębiej w przeszłość. Mówiłem o ekscentrykach sceny, często nieznanych, bo często ich sposób wykonywania muzyki był taki, że nie zrobili większej kariery. Ale Screamin' Jay Hawkins jednak swoje piętno na bluesie chociażby odcisnął i był człowiekiem, który naprawdę robił prawdziwy show na scenie. W filmie Zagubiona autostrada jest utwór I Put a Spell on You i właśnie Screamin' Jay Hawkins tworzył go oryginalnie. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Nie bez powodu Screamin' Jay Hawkins był właśnie Screamin'. Już za chwilę godzina 12, ale zanim to nastąpi, chciałbym Państwu jeszcze troszeczkę dodać elementu magicznego do rzeczywistości, a takim elementem na pewno będzie niemiecka gotycka grupa, zresztą z samej nazwy to wynika, X-Mal Deutschland, działająca swojego czasu, między innymi w latach 80., taka troszeczkę gotycka supergrupa. No, tutaj zaprezentuje się, myślę, całkiem zacnie. We'll be right back.